Destan. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatıldılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekûn hattını afet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet. Durum diye bir laf var, buyurunuz size durum. Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodrum. Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem. Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem. Ey tepe taklak ehram, başı üstünde bina. Evde cinayet, tramvay arabasında zina. Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil. Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil. Ve ferman, kumardaki dört kralın buyruğu. Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmu. Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama. Çatla Sodom Gomorre, patla Bizans ve Roma. Öttür yem borusunu, öttür, öttür Morazan. Bit pazarında sattık, kalkamaz artık kazan. Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Yaşasın kefenimin kefili kara borsa. Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz. Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz. Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilaç. Serbest verem ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç. Bülbüllere emir var, lisan öğren vak vaktan. Bahset tarih, balığın tırmandığı kabaktan. Bak, aslan hakikate İspinoz kafesinde. Tartılan vatana bak, dal tavuk kefesinde. Mezarda kan terliyor, babamın iskeleti. Ne yaptık, ne yaptılar bu kaddes emaneti? Ah küçük o kabazlık, sefil aynalı dolap. Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.